بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرجل يستبدل بالمرأة بعد الغسل باب دے پا میان دا رجل دا سڑی یعنی دا خاون کی یستدفی او بالمرأتی چی طلب دا گرموالی تن تخفلی بی دی باب الغسل پس دا غسلنا دفاعت کی یستدفی او کے راغلے دا پرمانا دا حرارت دے او دیلے کی کتام مراد دی بی ایو دعا اعضاءہو علا اعضاء حاون غسلکو او اندامن بدل لندے خدیخ پل اندامنا دو خضف اندامنو کی بی چی ارہ گرب شی او غیلا غسل نرکڑے حالان کی دغا زنانم پا حالت دا جنابت کی دا یا پا حالت دا حیث کی دا خفدی بانی بدن پلیتی گنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ مَّنْ حُرَيْثٍ عن الشعبي عن مسروق رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذي فرمائي ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيك وتغسل بوك نبي كريم عليه الصلاة والسلام من الجنابة دجنابتنا ثم جاء بيارابا غيد غسل دوجن سارجش فاستدفع بي نطلب درم والد كل فما باني اعضاء شریف مبارک دے بی فرمائی زما پا اعضاء کی خل بغیر د سفر دینا او زما پا بدن پا برم والی دے خل بدن مبارک درمولو او مانا دا حرارت دا برم والی مطالبہ بے کولا دفع برموالی تو قرآن کی راول لکن فیہا دفع تاکن رب دی زناو کی اسباب دی گرمی دوری فزمنتو ہوئی لیا مغرا پی وست زانتا ولم اغتسل او مغلا غسنو کرے مغا غسنو کرے دین معلوم دا سوا چی بدن دا جنب پاک دے او دیگر انوان سرا غلون بدن که دا جنب دا بدن سرو لگی نپاغی کی اس قسم نقصان نرازی پاغی کی اس نقصان نرازی قال ابو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس داري داخل جسند کی سب بأس نشتا او ابن ماجان دا حدیث ذکر کرے دے ام اللہ لقاوی احمد اللہ علیہ مرقات کی ویسا ندهو حسن ابن ماجہ الفاظ دا سیدی جراغ بارک کی مرقات کے وئی کی حدیث حسن لے وئی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الجنابت دا اللہ حبیب بغسل قد جنابتنا ثم یستکشو بی قبل ان اغتسلا یا غیظام کر مولو زما سرا مفقد دین اللہ بی بی فرمائی چه ما بلا غسل موکرے وهو قول غیر واحد من اہل العلم دار زن عالمان قول اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا تابین اللہ ان الرجل اذا اغتسل يسر غسلك فلا بأس لقدی کی سبات نشتا بین استدخیا بے امراتی ہی چی دے زان گرم کی دے دیدی خپل سرا وینام ماہود ریل دیدشی داوی سر قبلان تغتسی للمرأتو مقید دین چی خزلا غسل ملکوے وبهی اقول سفیان سوریو درشان سفیان سوری رحم اللہ وی والشافعی درشان امام شافی رحم اللہ وی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ باب ما جا فی التیمم من الجنوب اذا لم یجد الماء باب دے تو بیان داو کی چراغ بی بی پتے مم کو لکی جنب لرا چکل اگن ممی حالت جنابت کی دے خوبن ممی نتیمم ورتکا کی دے وبی قال حتتنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال رضي حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذائي عن ابي قلاب عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شریشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان السعید الطیبا بیشت خاور پاکا طہور المسلم دا پاک والد المسلمان دفارا او بابو داود شریف کی دی طہور المسلم پا زیراغلی اوزو المسلم دا پاکا خاورا او دست دی دا مسلمان چی تیمم پیووی وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ اگر تجرم دو لفتالا لفتال پور دو بون مندے لکھ کالو پوری اوزون مندے او داد لسو کالو مدا داد کسرت پارا جانا دلی جدسو نسیوا سنو جا بدنی سیدی فَإِنْ وَجَدَ الْمَا كَلِيمٌ دِوْبُ فَلْ يُمِسَّهُ نُمَتَدِيكِ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ مَتَدِيكِ تَدِيبَانِ سَرْمَنَوْ بَدَنْ خَلْ آو غُسَلْ دِوكِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ دَغَمَ سَكُولْ دُوبُ غُرَدِي یعنی جائز خدواری تیممم جیدو نبیاء او بس پدو عجب دے چی دیو بو ممی فَإِنَّا ذَلِكَ خیر تا خیر اندی دے کسی مانا دو وجود دے دا مانے نو اگلی شیرہ چوبیو من دیر ورطا تیممم جائز دے عودتم جائز دے خدا عودتا و غسل ورطا گنے غورا دے کل خیر دا سے استعمالی گی لکل اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلہ لدي غره دي وصور وعلى وعيسو خشف غروان نشي جسمي في جنت والا ريك غره دي وروان لك غره دي. وقال محمود في حديثه يلي محمود تقل دي كن سعيد الطيب عضوء المسلم تاتي الفاضي لخاور فاقا دا او دست مسلمان نے دا مسلمان بطار او دست بگرد جنابت نم تیمم جائز دے لقد حدث اصغر نم اجماد امت تیمم جائز دے نبارنگی دا حدث اکبر بارن دو لما فقہا اتفاق دے فدیبان اتفاق دے دباغ علماء نے کیا دم جواز منقول لے لکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلتا امم دبدد جنب دفارن لیدو خطید دی قوم نرجو بیا کری دبی قوم ناغی رجوع کری مسئلہ اس اجماعی و اتفاقی دا قال مثل باب نبی حریرہ قدی باب کدا بو حریرہ او عبداللہ ابن عمر و عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت تی باب حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مسند بزار ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حاورا او دست مسلمان نے اگر تنمو می دیو بل اسطالا نشوبو ممین را اللہ ندویے لیگی ولیمس ولیمس بشرہو او دیو خفل بدن پدیو مسکی داورتا واجب و خیر دے وقد روا قال ابو اسحاق روا رواهن عن خالد الحزاء عن ابي قلابة عن عمرو بن بجدان رحمه الله نبي ذر رضي الله عنه وقد روا الحديث ايوب بن ابي قلابة عن رجل من بني عامر سيوصلد بني عامرنا عن ابي ذر بابي ذر رضي الله عنه ولم يسمه اعوذ من ذي اغسطه امام منذري وي تلخيص كي وي دغ رجل بني عامرنا دا عمرو بن بجدان دي چدامت کی حدیث کی ذکر شو او خالد الحزاء بارمون غفته ندغ رجل مبهم عمر بن بجدان لیکن امت کی حدیث کی تیر شو قال امام ترمذی وی وهذا حدیث حسن صحیح وهذا حدیث حسن صحیح دیمان سلیجی رحم اللہ نسخی مقتبادی کی وی حدیث حسن عبادی کی وی حدیث حسن صحیح وهو قول عامت الفقہا او دا قول نام الفقہا لأن الجنوب والحائض چی جنوب و حائض اولا اغا لم یجد الماء نمود او بلشتا نمون یا بیماران دی نتیمنا و صلی و تیمن دی او دعا را او منز دی کئی اور واد شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا فرست علماء لکلی جدر جو کرے انہو کانا و بیشکو دی لارا و تیمن ملن جنو چیدر جنو دفار تیمن نکتون روا بین جرہو وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَا بَرْكَ بِعُبُونِ نَدَدْ دَا قَوْ علماءو دیکھلی چه دو بیارستو دلین رجوع کرده احادیث صحیح حراغ دیدی ویروا عنه اروات شد درانه رجان قولی چن مسود رضی اللہ عنہ دخل قول من رجوع کلوا فقال بیلی یتیمم دیو تیمم ویرا لنج دلما چکلو بونمونی وبی یقول سفیان السوری اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله قول النبي مالك والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله باب ما جاء في المستحب وفي باب ما بروات في جراب الجبار المستحب كي اتحاد کتو ایتاسو نمس کے مشکات شریف کی تیرو دے اتحاد مانا دا جریان الدم من فرج المرأتی فی عرق یقال له العاذل اتحاد دا جاری کی دن دلیل دی دا عورت دا زناننا دیو ربنا شیغیت عاذل وی ندی کی دے استحالی مسائل در تا ذکر کری اگر دادا حیدو دے استحال مسائل فقہ و حدیثوں کی مشکل تری اور پیچیدہ مسائل دی ہر دور کو علماء جدید حل کوشش کرے آبری مفصل کتابوں نے لکھ لی اور خلق نارینا زنانت دی مسائل دہیز او دے استحاض نپلی جہالت کی چل تباز زنانا چواہ مدارس لذی اکثر مدارس کم باز طالبات و عالمات قدی مسئلو زان مپوئے انوران پھول امت زنانت دی مسائل ننا خبر دی علام کی دلی مسائل سر رید مزدر و جیود تمام عبادات و تعلق لے امام محمد رحم اللہ و اکرت قدی دو مسائل دہیز و استحاد دو سو صف ہوا لگے کتاب بھی کرے ہو اوضا قدی موضوع کی دکھوگ نمخت رسالہ و کتاب ہو امام صحابی رحم اللہ و تینزس و سخی کتاب قدیلی کرے نور عالمانم قدیبانی کتاب نے لکلی دی دفتر اگر آپ کی بسر ندی دا مسائل دا دین دا اہم ترین مسائل ندی وبهی قال حدثنا حناد قال حدثنا وفیع وعبدت وابو معاویہ عن هشام بن عروة عن ابیہ رحمہم اللہ عائشة رضي الله تعالى عنها